Dode Zee rollen en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. Muziek van Paul Mills. Deze week gaan we het 100ste jaar in van de verklaring van Balfour, oftewel de Balfour Declaration. Dit document dat op 2 november 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour werd ondertekend, was de eerste erkenning door een van 's werelds grootste mogendheden, in feite op dat moment de grootste macht in de wereld, van het recht van het Joodse volk op een nationale thuisland in Palestina. Het was de meest belangrijke stap gezet in het herstellen van de Joodse zelfbeschikking over een historisch grondgebied. 3 jaar later, tijdens het Verbond van San Remo, werd de verklaring van Balfour ingebed in het internationaal recht. Dat in 1947 onherroepelijk leidde tot het VN-verdeelplan en uiteindelijk tot de oprichting van de staat Israël door David Ben-Gurion op 14 mei 1948. Toen Groot-Brittannië, Israël en de rest van de vrije wereld begonnen met voorbereidingen voor dit monumentale jubileum, eiste de Palestijnse president Mohammed Abbas excuses van het Verenigd Koninkrijk. De man wiens grondwettelijke ambtstermijn als Palestijns leider 7 jaar geleden al verlopen was, maar nog steeds op zijn post zit. De man die in 1972 geld inzamelde voor het bloedbad in München van 11 Israëlische Olympische atleten. De man die miljoenen dollars aan internationale hulp misbruikt, die bestemd zijn voor het welzijn van zijn volk. De man die de dood van 6 miljoen Joden tijdens de Holocaust aanduidt als een geweldige leugen. En deze man eist excuses? Natuurlijk doet hij dat. En terwijl hij eist dat Groot-Brittannië zich verontschuldigt voor 99 jaar durende steun van een eigen huis voor het Joodse volk, onthult hij zijn ware gezicht en de ware positie van alle fracties van het Palestijnse leiderschap. Namelijk dat het Joodse volk geen recht heeft op een nationaal huis. De Joodse staat heeft geen bestaansrecht. Volgens Abbas behoort Palestina van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee toe aan de Arabieren. En alleen maar aan de Arabieren. Tijdens een diner dat was georganiseerd door de Zionistische Federatie in Londen op 12 april 1931, vertelde Sir Herbert Samuel, de Britse hoge commissaris in Palestina van 1920 tot 1925 en de eerste Jood die sinds 2000 jaar het land Israël regeerde, het volgende. Met verloop van tijd zullen de Arabieren het Joodse standpunt gaan waarderen en respecteren. Helaas, zoals Abbas eisen overduidelijk laten zien, zat Herbert Samuel er behoorlijk naast. Er wordt wel eens beweerd dat het Arabische geweld tegen de Joden is begonnen na de Balfour-verklaring, die in hun gedachten een gevoel van verraad veroorzaakte door de Britten en een aanhoudende Arabische onderwerping aan Joods bestuur. Hier wordt voorbijgegaan aan de moorden en slagpartijen op de Joden door de Arabieren in het Midden-Oosten tot in Jaffa en in Jeruzalem gedurende de 19e en de 20e eeuw, dus in de jaren voor 1917, alleen omdat ze Joods waren. De Arabische Jodenhaat is zeker niet begonnen in de tijd van Balfour, maar dat nam wel sterk toe na Balfour. Het was deze intensivering die gepaard ging met slagpartijen, met oproer en rellen tegen zowel Britten als Joden die ervoor zorgden dat Groot-Brittannië wankelde en faalde in haar steunbetuiging van 1917 voor een Joods nationaal thuisland. Het zorgde ervoor dat de Britse regering de zogenaamde White Papers introduceerde in 1922 en, let op, 1939. White Papers, voor alle duidelijkheid, zijn documenten of rapporten waarin een probleem en of mogelijke oplossingen worden beschreven of kunnen helpen om beslissingen te nemen. Hierin wilden de Britten het Arabische geweld en verzet proberen te stillen door beperkingen op te leggen aan Joodse immigratie naar Palestina en de ontwikkeling van de millennia oude Joodse aanwezigheid in hun historisch thuisland. Het zorgde er zelfs voor dat Groot-Brittannië de Joodse immigratie naar Palestina ontkende en zelfs ook dat Joden met miljoenen in Europa werden afgeslacht. Het leidde er zelfs toe dat Groot-Brittannië overlevenden van Auschwitz terugstuurde naar het hol van de natiemoordenaars. En zorgde ervoor dat Groot-Brittannië zich op een manier ging gedragen dat in, toen nog, Palestina pijnlijk Joods geweld ontstond tegen de Britten in de jaren 40. Hoewel het laatste alles was wat de Joden wilden doen. Het leidde er ook toe dat Groot-Brittannië zich van stemming onthield in zaken de resolutie van 1947 in de algemene vergadering van de VN die ging over het herstel van de Joodse staat in 1948 en stelde zelfs een Britse generaal aan, Sir John Glubb, die kort daarna het Arabische legioen leidde bij de invasie van Israël. Het heeft ervoor gezorgd dat de Britten tot op vandaag soms vergeten om de Arabische agressie tegen Israël te veroordelen en zelfs zoeken naar een excuus voor hun geweld. En dat alles onder de noemer van het besussen van de Arabieren en hun aanhangers in de islamitische wereld en zelfs ook thuis. Ondanks alles, terwijl Groot-Brittannië soms wegzinkt in de morele zwakte ten opzichte van zijn later falen aan de Joodse staat in ontwikkeling, kan het land tevens intens trots zijn op het gegeven dat alleen Groot-Brittannië het zionisme in 1917 omarmde. En dat was het bloed van vele duizenden Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die de randvoorwaarden creëerden voor de hedendaagse staat Israël. Deze mannen vochten en stierven in de Palestijnse campagne om het Ottomaanse Rijk, dat het grondgebied eeuwenlang had bezet, te verslaan. Een maand na de verklaring van Balfour op 7 december verdreven troepen van het Britse Rijk onder leiding van generaal Allenby de Ottomanen uit Jeruzalem. De dag dat de laatste Turk de heilige stad verliet was de eerste dag van Chanukka, het feest waarmee de Maccabeeën de bevrijding van 2000 jaar daarvoor van die stad Jeruzalem vierden. Die soldaten waren vooral het instrument dat werd ingezet door David Lloyd George, een van de grootste premiers in de Britse geschiedenis. Er zijn veel geschillen geweest over de motieven voor zijn daden ten aanzien van Palestina. Maar hij was niet alleen de drijvende kracht achter de verklaring van Balfour, hij bezorgde ook de nederlaag aan de Ottomanen in Palestina, dat leven gaf aan de woorden van zijn minister van Buitenlandse Zaken aan de Zionistische Federatie. Ruim 13 jaar na de Balfour-verklaring in 1931 was David Lloyd George als eregast aanwezig bij het diner van de Zionistische Federatie. Hij sprak daar de volgende woorden. De Joden maken zeker een bijzondere aanspraak op Palestina. Ze zijn het enige volk dat in de afgelopen 3000 jaar het tot een succes hebben gemaakt. Ze zijn het enige volk dat zijn naam onsterfelijk heeft gemaakt. En als ras hebben ze geen enkel ander thuis. Dit was hun eerste, dit is altijd hun enige thuis geweest. Ze hebben geen thuis gevonden in landen als Egypte of Babylon. Sinds hun lange ballingschap hebben ze als volk in geen enkel ander land hun thuis gevonden. En dit is nu de tijd en gelegenheid waardoor ze zoveel te meer hun eigen leven kunnen leiden. Als zelfstandig volk in hun oude huis. En om van daaruit een bijdrage te leveren aan de mensheid als zelfstandig volk. Waar ze woning gemaakt hebben in het land dat hun voorvader heeft geïnspireerd. Als we dat later zouden doen, is het misschien te laat. Nog één keer die woorden. Als we dat later zouden doen, is het misschien te laat. Deze profetische woorden werden een verwoestende realiteit voor miljoenen Joden in de jaren die volgden. Binnen 5 jaar startte de Arabische opstand als protest tegen de instroom van Joden naar Palestina, wanhopig pogend om Europa te verlaten voordat het te laat was. De Arabische opstand heeft op zijn beurt in 1939 geleid tot de zogenaamde White Pages die de Joodse immigratie naar Palestina ernstig belemmerden. En dat in het uur van hun grootste nood, omdat de Britse regering probeerde om de Arabieren te kalmeren. In de voorbereiding van dit artikel, waaronder de vertaling vanaf de Engelstalige website van het Gateson Instituut, viel mijn mond open van verbazing. Ik dacht dat ik al veel wist over de pogingen om het nageslacht van Jacob uit te roeien, maar dit was nieuw voor me. Het was notabene de periode erna waarin 6 miljoen Joden werden vermoord en ze konden geen kant op. De White Papers werden door Lloyd George in het parlement beschreven als een daad van verraad en door de krant The Manchester Guardian als een doodvonnis voor tienduizenden Centraal-Europese Joden. De woorden van de commissie Peel, die de Arabische onrust onderzocht, gelden net zo goed voor vandaag als zij dat deden in 1937 toen ze werden geschreven. De haat van de Arabische politicus voor het Joodse Nationale Huis is nooit verborgen geweest en is nu ook doorgedrongen tot het hele Arabische volk. De Arabieren verwierpen in de jaren 30 de Britse voorstellen voor de verdeling van het land en verwierpen eveneens het verdelingsplan van de VN in 1947. Sindsdien hebben ze tal van kansen gehad voor de oprichting van een Palestijnse staat, maar ze zijn allemaal afgewezen. Ze geven er echter de voorkeur aan om te proberen om Israël te vernietigen met middelen als terrorisme en oorlog, in plaats van manieren te vinden om in vrede naast elkaar en met elkaar te kunnen leven. Afhankelijk van zijn publiek beweert president Abbas van de Palestijnse autoriteit achter een twee-staat-oplossing te staan. Maar dat is in tegenspraak met zijn daden. Hoe zou het mogelijk moeten zijn om vrede met een land of een volk te sluiten dat je voortdurend lastert en aanvalt? De redenvoeringen van de Palestijnse autoriteit, tv-programma's, schoolboeken, kranten en tijdschriften zijn doordrongen van jodenhaat en ontkenning van hun rechten. Moorddadige terroristen worden verheerlijkt door voetbalteams en sportstadions naar hen te vernoemen. Ze worden gestimuleerd in hun geweld door salarisbetalingen aan hun families, uiteraard gefinancierd door de Amerikaanse en Europese belastingbetaler. Kort geleden zagen we de gevolgen van het niet haten door 4 onfortuinlijke Palestijnen die durfden te verbroederen met de zionistische vijand toen ze de soeka van de burgemeester van Efrat binnengingen. Zoals we maar al te goed weten zijn gewelddadige aanvallen tegen Joden, zoals we die zagen in de 19e en het begin van de 20e eeuw, onverminderd aanwezig in onze tijd. Ook vorige week nog, toen 3 Israëlische soldaten werden neergeschoten en gewond raakten door een Arabische schutter in de buurt van de Joodse gemeente Beit El. In de afgelopen weken hebben we ook de inspanningen gezien van de Palestijnse autoriteit en andere Arabieren om elke verbinding met de onmiskenbare geschiedenis van de heilige plaatsen met de Joden en het Jodendom uit te wissen via groteske en onzinnige resoluties bij de UNESCO. Er is niets veranderd in de houding en acties van de Arabieren sinds de dag van Balfour tot aan onze eigen tijd. Toch hebben wij in die 99 jaar in de staat Israël een wonderlijke en onnoemelijke verandering gezien. Eén die zelfs zo ver teruggaat als dat diner in 1931, waarin het nog jaren zou duren voordat de wederoprichting van de staat een feit was. Dat Lloyd George verklaarde: Zionisme heeft naar dit oude land, een gerenommeerd maar tevens geruïneerd oud land, nieuwe rijkdom gebracht. En nieuwe energie, nieuwe doelen, nieuwe initiatieven, nieuwe intelligentie, een nieuwe toewijding als ook nieuwe hoop. Zionisme heeft haar taak nog niet voltooid, in tegendeel. Maar ze zijn al wel zo ver gekomen dat het resulteert in een land dat overvloeit van melk en honing en daardoor dus geen ongefundeerde legende is. Ook zou hij nu verbaasd gekeken hebben hoeveel Israëli's er ouder zijn geworden dan 85 jaar. Maar ondanks de ogenschijnlijke tomeloze vooruitgang en ontwikkeling van Israël blijft ze onder vuur liggen. Niet alleen van de Arabieren in het Midden-Oosten, maar vanuit het Westen, Europa en het Verenigd Koninkrijk. Ondanks een groot aantal nijpende problemen en het aanhoudende bloedbad in de Arabische wereld, lijken de Europeanen onder leiding van de Fransen vastbesloten om vanuit de VN-veiligheidsraad de zogenaamde grenzen van 1967 aan Israël op te leggen. Grenzen die door de legendarische Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban werden beschreven als de grenzen van Auschwitz. In het licht van het al lang bestaande Amerikaanse twee-statenbeleid die deze grenzen verwerpt, is er toenemende bezorgdheid dat president Obama's laatste actie tegen Israël zou kunnen zijn om deze te onderschrijven of over een dergelijke beslissing zijn veto uit te spreken. Zulke acties zouden onberekenbare gevolgen kunnen hebben en op zijn minst leiden tot het oplaaien van geweld en het vooruitzicht van wereldwijde sancties tegen Israël, dat terecht niet in een positie zou zijn om een dergelijke resolutie te aanvaarden. In het huis van de verklaring van Balfour is de druk dan ook voelbaar. Het toegenomen antisemitisme tegen de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk is zo voelbaar en dat ook onder degenen die het wagen om steun te betuigen aan de staat Israël, waaronder politici. Geweld dat uiteraard gericht is op het ondermijnen van hun steun en tot het isoleren van de Joodse staat. Nog maar een paar dagen geleden zagen we walgelijke beelden van antisemitische haat tijdens een gebeurtenis in het Hogerhuis van de Engelse regering die steun vragen voor de absurde vraag van Abbas in zaken het maken van excuses voor Balfour. In dezelfde week waren we getuigen van een andere wrede uitbarsting van antisemitisch geweld op het University College in Londen, waar Joodse leerlingen werden gedwongen om hulp te zoeken vanwege een agressieve poging hen hun vrijheid van meningsuiting af te nemen door zogenaamde aanhangers van Palestina. Zelfs 99 jaar na de geweldige veranderingen door de Balfour Declaration is er nog steeds werk aan de winkel in het ondersteunen van het sionistische project, dat zoveel te danken heeft aan de ongeëvenaarde historische steun van Groot-Brittannië. Maar zoals Lloyd George zei over een grote onderneming, kun je je een grote zaak herinneren die het waard was om na te volgen en geen grote hindernissen op zijn pad vond? Kunt u zich iemand herinneren die volhardde in moed en geloof, waar dergelijke belemmeringen op het laatst niet werden overwonnen? David Lloyd George heeft, net als in zoveel andere dingen, natuurlijk wel gelijk. En de woorden van de Welshman, die zoveel overeenkomsten zag tussen zijn eigen land en het thuisland van de Joden, van wie zijn protestantse opvoeding hem een gevoel gaf van verbondenheid met het heilige land, omvatten de woorden die als leidraad moeten dienen onder degenen van ons die de staat Israël vandaag steunen, namelijk: het mandaat voor het Joodse en nationale thuis moet niet vreesachtig en verontschuldigend zijn, maar vastberaden en onbevreesd worden uitgevoerd. En van Breaking Israel News komt het volgende artikel. En daarin wordt een vraag gesteld. Kan Obama een Palestijnse staat er bij de VN doordrukken in zijn laatste maanden als president? En dan vind ik het altijd wel mooi dat daar dan een bijbeltekst bij gezocht wordt. En dat is deze keer een tekst uit 1 Samuel 17 vers 26 en daar staat: want wie is deze onbesteden Filistijn dat hij de legers van de levende God hoont? President Barack Obama heeft een lijst met opties aangevraagd om verder te gaan met een diplomatieke oplossing tussen Israël en de Palestijnen bij de Verenigde Naties. En dat tot groot ongenoegen van Israël, meldde een journalist van de Wall Street Journal vorige week maandag. Volgens het artikel getiteld Obama's verrassing voor Israël heeft het Witte Huis een lijst met opties gevraagd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om de laatste maanden van Obama in het Witte Huis vol te maken. Daartussen zit het steunen van de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die de Israëlische bouw van nederzettingen veroordeelt, een stap die, ondanks het bekende ongenoegen van de VS over dit onderwerp, het bestuur officieel nog moet nemen. Obama zou het ondersteunen of in ieder geval een dergelijk besluit toestaan, aldus het artikel. En daarmee in eigen land Amerikanen straffen die betrokken zijn bij de Israëlische bouw door invoering van nieuwe belastingmaatregelen die alle belastingvoordelen van mensen of bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van nederzettingen intrekt. Er is nog een andere, nog zorgwekkender optie op deze lijst, waarschuwt Wall Street Journal. En dat is de mogelijkheid dat Obama er doordrukt om formeel een Palestijnse staat te erkennen in de Veiligheidsraad. Een dergelijke stap zonder een gelijktijdig vredesakkoord met Israël zou in wezen de mogelijkheid vernietigen voor toekomstige vrede. Zonder een staat als ruilmiddel zou bij de Palestijnen vrijwel elke motivatie ontbreken om samen te werken met Israël. Maar de allerslechtste optie, aldus het artikel, zou een poging zijn om een resolutie in de VN-veiligheidsraad voor te stellen waarin de parameters voor een definitieve regeling tussen Israël en de Palestijnen worden vastgelegd. Israël heeft lang gesteld dat de enige manier om tot een vredesakkoord met de Palestijnen te komen door rechtstreekse onderhandelingen is tussen beide partijen. Het opleggen van randvoorwaarden voor deze besprekingen zou de autonomie van Israël over zijn eigen lot ernstig aantasten en de macht overhevelen aan een bestuursorgaan dat bewezen heeft geen sympathie te voelen voor de Joodse staat. Obama hoeft er maar weinig voor te doen om dit resultaat te bereiken. Frankrijk heeft geprobeerd zich in het conflict te voegen door maandenlange bemiddelingsgesprekken. Als de VS weigert een veto uit te spreken in zaken een Franse resolutie over deze kwestie, dan zou het waarschijnlijk voorbij zijn. Maar ongeacht welke kaders worden aangebracht door de VN, ze blijven onaanvaardbaar voor elke Israëlische regering, of ze nu links of rechts zijn, aldus het artikel. Het artikel besluit dat Obama zich hier daarom buiten moet houden, waardoor de Palestijnen gedwongen worden om tot directe onderhandelingen te komen. Als meneer Obama nog steeds belang heeft bij een zogenaamde Midden-Oosten-erfenis in het laatste stukje van zijn presidentschap, dan zou zijn beste zet zijn om niets te doen dat het nog erger maakt. En nu is maar weer eens tijd voor muziek. Prachtige stem van Sally Klein, Make Me a Window. Archeologen bevestigen, de rotskoepel was het tempelgebouw. Een inscriptie uit het vroege islamitische tijdperk in het land bevestigt dat de rotskoepel, de moskee met de gouden koepel, op het Joodse tempelplein destijds Al-Maqdas heette, oftewel de tempel. De Arabische inscriptie werd gevonden in een moskee in het Palestijnse dorp Nuba, ten noordwesten van Hebron. En dit nadat enkele dagen eerder een papyrus uit de tijd van de eerste Joodse tempel was gevonden, met daarop de vroegste niet-Bijbelse vermelding van de naam Jeruzalem. Beide bewijzen het tegendeel van de recente besluiten van UNESCO. Volgens de Israëlische archeologen Asaf Avraham en Peres Reuven stamt de unieke inscriptie in de gebedsnis genaamd Mugrab uit de 10e eeuw. Eeuwenlang was het de in het land wonende moslims duidelijk dat in Jeruzalem ooit de Joodse tempel heeft gestaan. Bovendien schrijven islamitische bronnen uit diezelfde tijd de rotskoepel vaak als Beit al-Makdas, oftewel het huis van de tempel. Ook kunnen de beide archeologen aantonen dat de islamitische traditie destijds zeer veel uit de Joodse religie putte, waaronder de bouw van de rotskoepel die geïnspireerd was op de Joodse tempel. In een besloten bijeenkomst in de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem publiceren de beide archeologen een nieuwe vondst die niets nieuws bewijst, maar alleen datgene bevestigt wat wij allemaal weten, dat in Jeruzalem ooit de eerste en de tweede tempel hebben gestaan. Ook al heeft de mufti van Jeruzalem toegegeven dat op de plaats van de rotskoepel vroeger ooit de Joodse tempel van koning Salomo heeft gestaan, dan hebben we nu ook een archeologische bevestiging daarvan, aldus de twee archeologen. Volgens beide onderzoekers hebben moslims in de vroeg-islamitische tijd in de rotskoepel soortgelijke rituelen verricht als ten tijde van de Joodse tempels. Er zijn onder andere duidelijke parallellen te zien tussen de Joodse reinigings- en zalvingsceremonieën van de zogenaamde grondsteen. De laatste jaren ontkennen Arabische volksleiders in het land steeds vaker het historische feit dat er vroeger een Joodse tempel in Jeruzalem was. De Arabische Knessetleden benadrukken steeds opnieuw dat de beide moskeeën op het tempelplein onder islamitisch beheer van de wakf staan en dat Israël er daarom geen recht op heeft. Bovendien roepen islamitische geestelijken uit dat het Joodse verleden in geen enkele van de archeologische opgravingen in Jeruzalem is terug te vinden. Ook al wil de islamitische wereld met rugdekking van het zogenaamde christelijke Westen, zoals met het recente fiasco in de UNESCO, de geschiedenis van Israël herschrijven, toch blijft de waarheid hetzelfde. En we kunnen wel stellen dat er in Israël toch wel wat paniek is uitgebroken vanwege de kwaliteit en de kwantiteit van de Russische aanwezigheid met hun wapens in de regio, die een ernstige belemmering vormen voor de activiteiten van de IDF. De IDF is in paniek over de aanwezigheid en de inzet van geavanceerde wapens van het Russische leger in de regio, volgens het Israëlische Channel 2 vorige week. Volgens het verslag dat ontkent dat de IDF dit openlijk toegeeft, hebben hoge functionarissen achter gesloten deuren gezegd dat ze verrast zijn door de kwaliteit en de kwantiteit van het Russische wapensysteem, die daarmee een ernstige belemmering vormen voor de dagelijkse activiteiten van de Israëlische luchtmacht en van de marine. Beide takken van de IDF worden volgens Channel 2 ingezet om te vliegen en te varen waar en wanneer ze maar willen, omdat er voor hen geen echte bedreigingen zijn. Maar aangezien Rusland sinds vorig jaar nu participeert in de Syrische burgeroorlog in een poging om het regime van president Bashar Assad te beschermen, zijn de zaken sterk veranderd. Een bijzondere reden tot zorg, aldus het verslag, is de komst van de admiraal Kuznetsov, Ruslands vlaggenschip onder vliegdekschepen, dat op weg was van de Noordzee naar het Midden-Oosten en naar verwachting in de komende weken in de Middellandse Zee voor anker gaat voor de kust van Syrië. De Kuznetsov bemanning bestaat uit zo'n 1900 opvarenden en heeft meer dan 50 geavanceerde straaljagers aan boord, de nieuwste luchtvaartdefensiesystemen, radars en beschikt over 's werelds meest uitgebreide mogelijkheden tot oorlogvoering. Deze legermacht heeft anti-onderzeeër mogelijkheden aan boord en boten die zijn uitgerust met raketten die een groot bereik hebben en worden gebruikt voor luchtfotografie en het verzamelen van informatie voor inlichtingendiensten. Het rapport vermeldt dat Israëlische functionarissen van Defensie toegeven dat de Russen alles weten over iedere beweging die Israël in de lucht en over zee maakt, want er zijn geen methoden om de Russische radars te ontwijken. En dus is Rusland in staat om grote hoeveelheden informatie te verzamelen. Zoals in april werd gemeld door de Allgemeiner, hebben de Russen enkele maanden geleden aangekondigd dat ze Syrië zouden verlaten. Sindsdien zijn ze volgens Channel 2 begonnen met het inzetten van nog meer groentroepen in het gebied. Ze hebben ook het aantal luchtbewegingen vergroot en ze hebben luchtafweerraketten met een bereik van meer dan 200 kilometer binnengebracht, die gebruikt kunnen worden om te kruisen met camera's. Ze hebben ballistische raketten, vliegtuigen en drones. Momenteel versterken ze ook hun positie door de aanwezigheid van de marine in de oostelijke Middellandse Zee, terwijl er tegelijkertijd een afname plaatsvindt van de Amerikaanse marine. Bovendien heeft een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie onlangs een verkapte bedreiging geuit naar Israël door te verklaren: als iemand denkt dat hij zich kan verschuilen achter stealth-technologie, dan moet hij nog maar eens goed nadenken. Dit aldus Channel 2 was een directe verwijzing naar de F-35 stealth-vliegtuigen die Israël afneemt van de Verenigde Staten. Ondertussen heeft het Russische parlement zijn goedkeuring afgegeven om voor onbepaalde tijd zijn luchtmacht ter beschikking te stellen voor het land. Wat betekent dat Israël geconfronteerd wordt met dat het grootste deel van haar specifieke aandachtsgebieden afgedekt wordt door S-300 en S-400 geavanceerde raketafweersystemen in de komende decennia. En dit besef spoorde premier Benjamin Netanyahu aan om afgelopen voorjaar naar Moskou te vliegen en samen met de commandant van de Israeliën Air Force, majoor-generaal Amir Eshel, de militaire coördinatie van deze zaak met de Russische president Vladimir Poetin te bespreken. Zoals door The Allgemeiner werd gemeld, maakte Netanyahu deze reis om een mechanisme te creëren waarmee ongewenste botsingen tussen Israël en Russische vliegtuigen wordt voorkomen. Ondanks de regeling tussen Netanyahu en Poetin werden toch twee Russische drones neergeschoten, wat bijna leidde tot een confrontatie tussen Israëlische en Russische vliegtuigen. Daarnaast werden twee grondraketten afgevuurd op Israëlische straaljagers, waarvan Rusland beweerde dat ze behoorden tot het Syrische arsenaal. In een interview met The Allgemeiner dat in juni werd gehouden, vertelde Midden-Oosten- en Rusland-expert Zvi Magen dat de banden tussen Netanyahu en Poetin betrekking hadden op realpolitik, waarmee Israël haar belangen beschermt en er verzekerd van is dat de geavanceerde Russische wapens niet in handen vallen van de Sjiïtische terroristische organisatie Hezbollah, die gevestigd is in Libanon en wordt gesteund door Iran, dat op zijn beurt weer een bondgenoot is van Rusland in de strijd om Assad aan de macht te houden. Wat is realpolitik? Realpolitik is een wijze van politiek bedrijven waarbij op een nuchtere manier de kosten en de baten van een bepaald beleid worden bekeken. Ideologie, politiek-filosofische overwegingen of ethiek worden achterwege gelaten. Realpolitik is dan ook een vorm van realisme. Het komt niet zo heel vaak voor dat mijn vrouw en ik het 8-uur-journaal missen. En dus je krijgt ook alles wel mee wat er in deze wereld gebeurt. Maar sommige dingen die hoor je niet. En een van die dingen is het volgende. Israëlische wetenschappers bereiken een doorbraak in het genezen van AIDS. Het medicijn dat nu wordt getest zorgt ervoor dat HIV-geïnfecteerde cellen zichzelf vernietigen zonder dat er nadelige gevolgen zijn voor de rest van het lichaam. Nou, je mag wel stellen dat dit zeer opmerkelijk is. Als voormalig artsenbezoeker en productspecialist in verschillende medicijnen weet ik als geen ander hoe ellenlang de lijst met bijwerkingen meestal is op de bijsluiters van geneesmiddelen. De meest voorkomende bijwerkingen worden als eerste gemeld en de zeldzaamste als laatste. En dat is vaak de dood. En hoe kort wordt dan wel niet een bijsluiter van het nieuwe medicijn tegen HIV en AIDS? Ik ben benieuwd. HIV- en AIDS-patiënten putten nieuwe hoop uit een medicijn dat is ontwikkeld aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en momenteel wordt getest in het Kaplan Medical Center in Rehovot. Het geneesmiddel werd in reageerbuizen getest met het bloed van 10 AIDS-patiënten die onder behandeling van het ziekenhuis staan. En hieruit bleek dat bij de telling van de virusdeeltjes in de bloedmonsters deze in slechts 8 dagen tot maar liefst 97% waren vernietigd, aldus Channel 2. Ik lees hier alleen maar Channel 2 en zoals ik al zei, helaas niet CNN of de NOS of de BBC. Wat is er toch mis met onze westerse samenleving en internationale pers? Het actieve bestanddeel in het geneesmiddel is een peptide, een bouwsteen van een eiwit. Dat is ontwikkeld door Abraham Leuter en Asa Friedler, die beide werkzaam zijn aan de Hebreeuwse Universiteit. De peptide kopieert zichzelf en dringt het DNA binnen van de door het virus geïnfecteerde cel en zorgt ervoor dat deze zichzelf vernietigen. Nu nog wordt HIV behandeld met een cocktail van geneesmiddelen die de progressie van de infectie in het lichaam vertragen, maar nooit de patiënt volledig kunnen vrijmaken van het virus. Deze medicijnen hebben de artsen in staat gesteld om AIDS te behandelen als een chronische ziekte, maar nooit als een dodelijke ziekte. Leuter lichtte toe dat de nieuwe aanpak superieur is aan alle voorafgaande inspanningen en resultaten. Leuter vertelde Channel 2, met onze behandeling worden de cellen vernietigd en is er dus geen enkele kans dat het virus kan sluimeren, want er zijn immers geen cellen meer die het virus bevatten. En Leuter vervolgt met, het medicijn versterkt bepaalde processen in het lichaam tijdens de verspreiding van het virus en die versterking doodt specifieke cellen. In een afzonderlijke maar samenhangende ontwikkeling heeft het ministerie van Volksgezondheid vorige week aangekondigd dat het voor de eerste keer ooit zou beginnen met de verspreiding van profylactische geneesmiddelen onder de bevolkingsgroep met een hoog risico op HIV. Een profylaxe is overigens een middel ter voorkoming van de ziekte. Als de medicijnen regelmatig worden ingenomen, zijn ze bewezen effectief in het voorkomen van de verspreiding van HIV. Ja, nu gaan we eerst maar even muziek draaien. Show who I'm prachtige muziek van Nicholas Ward en Jawel. Dat is nog informatie van de website van Christenen voor Israël. En die gaat over de documentaire Gebroken Glas. Er zijn meldingen dat men de Joodse gemeenschap diep in haar ziel wil raken. Waar raak je ze het meest diep in de ziel? Op een school met kinderen. Woensdag 9 november om 9:30 zendt Family 7 een documentaire uit over de Joodse gemeenschap in Nederland. Het is 9 november 1938. Duizenden synagogen worden tijdens deze nacht verwoest en honderden Joden vermoord. Het is Kristallnacht, de nacht van het gebroken glas. Het vormt een haast surrealistische aanblik. De Joodse school, het Geider in Amsterdam, anno 2016. Camerabewaking, politieposten en patrouillerende marechaussées domineren het straatbeeld. Door de toenemende terreurdreiging in ons land lopen met name Joodse instellingen een verhoogd risico. Enkele kinderen spelen op het plein van de school. We vragen ze of ze wel eens iets hebben meegemaakt, omdat ze Jood zijn. Spugen, nascheelden, intimideren. De verhalen buitelen over elkaar heen. Dit is Nederland vandaag. Is er eigenlijk wel toekomst voor de Joodse gemeenschap in Nederland? Gebroken glas, woensdagavond, 9 november, 9:30, Family 7. Voormalige Israëlische ambassadeur in Rusland zegt: de warme gevoelens die premier Medvedev koestert voor de Joodse staat zijn niet in tegenspraak met zijn op handen zijnde bezoek vanwege Moskous banden met Iran en Hezbollah. Rusland ziet het niet als een probleem of tegenstrijdig om de banden met Israël te versterken, terwijl ze tegelijk achter het regime van Syrië staan of relaties hebben met Iran, de Palestijnen en andere islamitische landen. En dat in meerdere sectoren, zo vertelde een Midden-Oosten- en Rusland-expert bij een in Israël gevestigd onderzoeksbureau afgelopen zondag aan die Allgemeiner. Zvi Magen van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies legde het belang uit van het interview dat zaterdagavond met de Russische premier Dmitri Medvedev op de Israëlische nieuwszender Channel 2 werd gehouden, vooruitlopend op het aanstaande bezoek aan de Joodse staat en de Palestijnse autoriteit. Tijdens het interview benadrukte Medvedev de warme relaties die bestaan tussen Moskou en Jeruzalem en waarvan hij hoopt dat die zich in de toekomst zullen blijven ontwikkelen. Magen, die als ambassadeur voor Israël in 1993 diende in Oekraïne en in 1998 in Rusland en hoofd was van het bureau dat destijds contacten onderhield met de Joden in het Oostblok tijdens de Koude Oorlog, zei dat de Russische president meende wat hij zei met de woorden: het is waar dat de bilaterale economische en strategische samenwerking tussen de twee landen op dit moment goed zijn. En Rusland beschouwt het belang van Israël groot genoeg om die inspanningen te rechtvaardigen. Deze situatie zou kunnen veranderen, zei Magen. Maar de huidige situatie is op dit moment belangrijk voor beide partijen. Magen verwierp de opmerkingen van vorige week in de Hebreeuwse nieuwsmedia dat de IDF in paniek zou zijn over de aanwezigheid van Ruslands enige vliegtuigschip in de Middellandse Zee. Allereerst, zo stelt Magen, de IDF is niet in paniek, want er gebeurt niets dat ze niet kunnen overzien. Ten tweede is de Russische aanwezigheid niet tegen Israël. Het is aanwezig om de troepen die in opdracht van president Bashar al-Assad in Syrië vechten te versterken. Dit betekent niet dat het strategisch evenwicht in het gebied gaat veranderen. In zijn persoonlijke gesprek met Yonit Levy van Channel 2 zei Medvedev: Rusland en Israël kunnen om verschillende redenen samen veel bereiken. Mijn huidige doel als premier van Rusland is om de handel tussen onze beide landen te stimuleren. In het voordeel van onze gezamenlijke markten. We hebben een aantal belangrijke projecten om de samenwerking te versterken. Op het gebied van farmacologie, de agrarische technologie, energie en gas. Toen Levy de vraag stelde over de betrokkenheid van Rusland in de Syrische burgeroorlog en de ondersteuning van het brute geweld van het regime van Assad, antwoordde Medvedev: zoals u ongetwijfeld weet hebben ISIS en andere islamitische terroristische organisaties in Syrië en andere landen in de regio duizenden Russische burgers geworven. Die mensen keren als zombies terug uit hun gelederen, als ervaren moordenaars en terroristen. We willen niet dat ze na hun terugkeer van hun gevechten in Syrië besluiten om iets dergelijks in ons land te vestigen. Over Assad zei Medvedev: ik ken hem persoonlijk en je kunt op verschillende manieren naar hem kijken. Sommigen houden van hem en anderen beslist niet, maar daar gaat het hier niet om. Waar het wel om gaat is dat op dit moment Assad de enige legitieme en actieve autoriteit in Syrië is. Hij is de rechtmatige president En als er sprake is van de machtswisseling, dan moet dat rechtmatig plaatsvinden. Ik herinner me van bijeenkomsten met Israëlische leiders dat mij in het oor werd gefluisterd: wij steunen Assad niet. Maar het is beter dat iemand de situatie onder controle heeft, waarmee wordt bedoeld het besturen van het land, dan dat het land uit elkaar valt en er terreurgeleide enclaves ontstaan. Medvedev, die de controverse rond de recente resolutie van de UNESCO en de Rusland werd gesteund, buitensporig noemde, was nogal ontwijkend toen het ging over Israëls bezorgdheid over wapens die in handen vallen van het door Iran ondersteunde Hezbollah. Mijn uitgangspunt is dat in zo'n geval niemand maatregelen zou moeten treffen die de spanningen vergroten of het conflict, zei hij. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. In Syrië hebben ze dat in ieder geval wel begrepen en ik hoop dat het allemaal goed komt. Hij ging verder met dat nog dit, nog de samenwerking met Rusland met Iran in strijd hoeft te zijn met de warme betrekkingen met Israël, die we graag willen behouden en verder willen uitbouwen. Dat is in feite het doel van mijn bezoek. In juni heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn inmiddels vierde reis naar Moskou gemaakt voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Alhoewel, volgens Magen aan de Allgemeiner, onderdeel van zijn doel was om de 25e verjaardag van de diplomatieke banden tussen Israël en Rusland te bevestigen, de belangstelling van Poetin toch vooral uitging naar betrokkenheid bij een oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict in de kernvorm van zijn realpolitik. Rusland, zo zei Magen, heeft problemen. Hij dacht dat het in staat was om allerlei regionale successen te kunnen verkopen aan de Amerikanen en de Europeanen. Ondertussen heeft Israël zo zijn eigen problemen met de Verenigde Staten en staat nu te zwaaien met de aangehaalde banden met Moskou, alsof ze willen zeggen: Amerika, waar blijf je nou? Oké, als jij niet staat voor jouw deel, dan doe ik het zelf wel. Met hulp van Rusland. Een ander gedeeld belang heeft volgens Magen te maken met de wens van beide partijen dat Iran niet een regionale hegemonie wordt. En dan is het nu weer tijd geworden voor muziek. Your presence is all I need. Your spirit God to walk with me. I surrender at your feet. All I am, I give to you, my King. All of me, for all of you, I give all of me to gain all. Your presence is all I seek. Your royal guard upon me. I surrender at your feet. All I am, I give to you, my King. Spirit. as anyone. No greater love as anyone. Prachtige muziek van Sarah Lieberman, The Great Exchange. Nog een bericht van Israel Today. Het klinkt als een slechte grap, maar dat zal het ongetwijfeld niet zijn. Christenen in Gaza gedwongen bekeerd tot islam. Arabische media en aartsbisschop Alexios hebben de laatste weken bekendgemaakt dat christenen in de Gazastrook worden ontvoerd en gedwongen zich tot de islam te bekeren. Maar de kranten schrijven er niet over en de wereldleiders en de VN maken zich er niet druk om. Het zou de voorstanders van de twee-staten-oplossing wakker moeten schudden. De Arabische mediacommentator Rebon Ibrahim schrijft hierover na het bestuderen van Arabisch-talige media die regelmatig berichten over de benarde situatie van christenen in Gaza. We horen van de ontvoering van de christenen en dat ze gedwongen worden om de religie van Mohammed te omarmen, citeert Ibrahim uit een bericht in de Arabische media. Ibrahim schrijft verder dat de christenen in Gaza midden oktober een demonstratie hielden tegen de ontvoering en gedwongen bekering van hun kinderen en dat de oudste christelijke leider van de kustenklave, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Alexios, bevestigde dat christenen die zich tot islam bekeerden dat deden onder dreiging, dwang en geweld. Dat gebeurde net 3 weken geleden. Heeft u er iets over gelezen of gehoord? Natuurlijk niet, want Hamas wil dat niet. En de westerse journalisten in Gazastrook geven graag gehoor aan de islamisten om hun baan en hun hoofd te behouden. En dat hoofd dan ook letterlijk. Je vraagt je dan af welk nieuws er nog meer wordt weggelaten of verdraaid wordt doorgegeven door de media. Hierdoor zijn ook degenen die moeten weten wat er in de wereld gebeurt niet bekend met de situatie. Dat roept de vraag op, waar is de verontwaardiging van de wereldleiders? Waar is de speciale zitting van de VN-veiligheidsraad die dit gedrag veroordeelt? Waar zijn de mensenrechtenorganisaties die altijd klaarstaan om naar Israël te wijzen bij de geringste aanwijzing van wangedrag? Palestijnen voeren een toneelstuk op bij het UNESCO voor de Dode Zee-rollen. De Palestijnse autoriteit bereidt zich voor op een claim voor de Dode Zee-rollen bij UNESCO, zo viel afgelopen zaterdag op de radio te horen. Dit is een provocerend en brutale poging van de Palestijnen om de geschiedenis te herschrijven en onze verbinding met het land uit te wisselen, zei ambassadeur Carmel Shama HaKohen van UNESCO. De Dode Zee-rollen zijn feitelijk en zwaarwegend archeologisch bewijs van de aanwezigheid van het Joodse volk in het land Israël. De rollen, een grote verzameling van meestal Hebreeuwse geschriften uit de Tweede Tempelperiode en de periode direct daarna, werden gevonden tussen 1947 en 1956 in Qumran. Ze bevatten veel bijbelteksten en worden verondersteld te zijn geschreven door leden van de Joodse secte die bekend staan als de Essenen. Qumran, dat in de buurt van de Dode Zee ligt, was eerst onder Brits bestuur en later onder Jordaans, toen ze werden ontdekt. Dit gebied behoort nu toe aan het zogenaamde gebied C van de westelijke Jordaan-oever dat onder Israëlische burger en militaire controle valt. De Palestijnse autoriteit is van mening dat gebied C deel uitmaakt van haar toekomstige staat. Qumran bevindt zich in een gebied dat op een speciale lijst staat en waarvan de Palestijnse autoriteit wil dat het geregistreerd wordt als zijnde het gebied dat behoort aan de staat Palestina op de werelderfgoedlijst. Daarnaast is het ook van plan om de zaak voor het intergouvernementeel comité te brengen ter bevordering van de terugkeer van cultuurgoederen naar het land van oorsprong of teruggave ervan in geval van illegale toe-eigening. Dat zou een commissie moeten zijn die optreedt als adviseur voor UNESCO. Volgens Shama HaKohen hebben de Palestijnen deze zaak informeel ingebracht bij de commissie toen ze elkaar eind september ontmoetten in Parijs. Ze vroegen de commissie om de Palestijnse autoriteit te helpen de rollen uit Israël te krijgen met de bewering dat vanwege de locatie van de vondst het eigenlijke historische objecten zijn die eigendom zijn van de Palestijnen. De Palestijnse autoriteit is van plan er een formele claim van te maken als de commissie volgend jaar opnieuw bijeenkomt, zo zei hij. Vertegenwoordigers van de Israel Antiquities Authority, die ook op de vergadering aanwezig waren, hebben eind vorige week een verslag ingediend over deze zaak bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Palestijnse voortvarendheid om de Dode Zee-rollen te claimen komt in de periode van een reeks resoluties die aangenomen zijn door UNESCO, die onder andere de Joodse banden met de Tempelberg ontkennen. zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering Frontline Israël. Ik hoop dat u ervan genoten heeft met eerlijk en oprecht nieuws bij elkaar gescharreld en geharkt van verschillende websites. En voor nu wens ik u Godzegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij een controle van de veerboot van Rotterdam naar Hull heeft de Marche C zaterdag 24 migranten gevonden. Ze zaten verborgen in een vrachtwagen. Het zijn volwassenen en minderjarigen uit Irak, Afghanistan en Vietnam. Ze worden verhoord en gaan daarna